jag ej har så stor pitt som far, så kan jag väl rula med stumpen jag har. Fast ej jag har så stor pitt som far, så kan jag väl rula med stumpen jag har. Så kan jag väl rula med stumpen jag har.